Bierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopkafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 17 kwietnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Wielka Brytania żegna księcia Filipa, mąż królowej Elżbiety, zostanie pochowany w podlondyńskim Windsorze. Ponad 15 700 zakażeń koronawirusem, zmarło 616 osób, to dzisiejszy bilans epidemii. W serwisie też festiwal filmowy Echa Katynia i film Wybraniec Bogów o losach wybitnego polskiego matematyka Józefa Marcinkiewicza. Ostatnie pożegnanie księcia Filipa, który zmarł w zeszły piątek w wieku 99 lat. Mąż królowej brytyjskiej Elżbiety II spocznie w kaplicy świętego Jerzego w podlondyńskim Windsorze. Forma uroczystości jest okrojona ze względu na pandemię koronawirusa, ale także dlatego, że zmarły chciałby pogrzeb był skromny. Bierze w nim udział tylko 30 osób. Dwór brytyjski, rząd i władze Windsoru apelowały do mieszkańców, by nie przychodzili na miejsce uroczystości. Więcej informacji w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 15 763 zakażeniach koronawirusem. Zmarło 616 osób. Najwięcej nowych infekcji potwierdzono w województwie śląskim. W ciągu doby wykonano ponad 85 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Włoski rząd zamierza wprowadzić zaświadczenia informujące o tym, że dana osoba nie zakaża koronawirusem. Umożliwią one podróże bez ograniczeń na terenie Italii oraz udział w publicznych wydarzeniach i imprezach. Zaświadczenia będą wydawane osobom dwukrotnie zaszczepionym lub wyleczonym z infekcji, a także tym, które w ciągu ostatnich 48 godzin otrzymały negatywny wynik testu na koronawirusa. Dokument będzie służył jako przepustka na imprezy masowe, takie jak koncerty czy zawody sportowe. Szczegóły będą określone w dekrecie, który będzie wydany w połowie przyszłego tygodnia. Wczoraj włoski rząd podjął decyzję o stopniowym łagodzeniu restrykcji sanitarnych od 26 kwietnia. Wówczas otwarte zostaną niemal wszystkie szkoły, a restauracje będą mogły gościć klientów przy stolikach na wolnym powietrzu. Będzie też można organizować koncerty, projekcje filmowe i spektakle teatralne pod gołym niebem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Niespełna 2 tygodnie zostały na rozliczenie podatku dochodowego za ubiegły rok. Zeznanie można złożyć przez internet. Usługa Twój e-PIT to przede wszystkim szybszy zwrot ewentualnej nadpłaty, mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Renata Kostowska. Jeżeli rozliczymy się przez internet, to wówczas na zwrot czekamy do 45 dni, tak to określił ustawodawca. Natomiast jeżeli rozliczymy się papierowo, nasza deklaracja papierowa musi być przez pracownika wprowadzona do systemu. Ten czas pracy nad zeznaniem się wydłuża. No i ustawodawca tutaj wydłużył ten czas na uzyskanie zwrotu nawet dwukrotnie. Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT tylko w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie złożono dotychczas ponad 85 tysięcy zeznań podatkowych. To 5 tysięcy więcej niż rok temu o tej samej porze. Na koniec zaproszenie na 2. Międzynarodowy Festiwal Filmowy o totalitaryzmach Echa Katynia, organizowany online przez Instytut Pamięci Narodowej. Prezentowany jest m.in. film Wybraniec Bogów, dokument ukazujący losy wybitnego polskiego matematyka Józefa Marcinkiewicza, zamordowanego w czasie zbrodni katyńskiej. Józef Marcinkiewicz był wyjątkowym, ale tragicznym bohaterem, wyjaśnia jeden z reżyserów filmu Wybraniec Bogów, Konrad Starczewski. Głównie przez to, że on w sierpniu 1939 roku wcale nie musiał iść na wojnę. Był wówczas na stażu zagranicznym w Wielkiej Brytanii, zdecydował się na powrót do Polski tylko i aż po to, żeby bronić ojczyzny. W filmie zostały zebrane wspomnienia o Józefie Marcinkiewiczu. Zawsze się kojarzyło Józef i matematyka. Fascynował mnie fakt, że 100-letni człowiek mógł udowodnić tak wiele twierdzeń. Potrafił przerwać profesorowi wykład i powiedzieć, pan profesor raczył się pomylić. Józef Marcinkiewicz po agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną. Przybywał w obozie jenieckim w Starobielsku. Wiosną 1940 roku został zamordowany w Charkowie przez NKWD.

forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so, io che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Non lo so, io che destino è il tuo, vita davanti a sé. Nessuno ci crede, ma io sì. Laura Pausini, Lossi, piosenka z filmu Życie przed sobą i piosenka laureatka, przypominam, bo to Złoty Glob. Właśnie dla najlepszej piosenki. Czy ten utwór powtórzy swój sukces za ponad tydzień na Oscarach? Zobaczymy, wszystko przed nami. Na razie ma szansę jedną z pięciu, bo oczywiście do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej też jest w tym roku nominowany. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Łączymy się teraz z Londynem. Tam jest Daria Kowalska. Dzień dobry. Jak miło cię usłyszeć, szczególnie taki piękny wiosenny dzień. No to może w Londynie, bo w Warszawie to chyba niekoniecznie akurat w tym momencie taki szczególnie wiosenny ten dzień. Tydzień temu w Trójkowo Filmowo jeszcze tego nie wiedzieliśmy. Nie znałem laureatów nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, bo to wszystko właściwie się wydarzyło tydzień temu, ale właśnie w sobotę wieczorem i w niedzielę. Troszeczkę inaczej w tym roku. Powiedz, jak na Wyspach przyjęto tegorocznych laureatów? laureatów, no ale zacznijmy od samej ceremonii, takiej szczególnej. Ten rok jest szczególny z różnych względów, szczególny również dla twórców filmowych. W tym roku Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych jak zwykle uhonorowała najlepsze produkcje, najlepszych twórców i aktorów minionego roku, ale wszystko, tak jak powiedziałeś, odbyło się troszkę inaczej. W sobotę poznaliśmy zwycięzców w kategoriach technicznych, a główne nagrody przyznano w niedzielę. Wszystko było inne, dlatego że po pierwsze BAFTA odbyła się 2 miesiące później. Nominowani oczekiwali na ogłoszenie wyników siedząc na domowych kanapach, a nie podczas pięknej gali w Royal Albert Hall. Po ubiegłorocznej krytyce, kiedy wśród nominowanych byli wyłącznie biali twórcy, biali aktorzy, tegoroczne BAFTY były też bardzo różnorodne. Wrócę jeszcze do samego wieczoru. On też się rozpoczął troszkę inaczej, bo rozpoczął się od hołdu dla zmarłego niedawno księcia Edynburga Filipa, który był pierwszym prezydentem BAFTY od roku 1959. W związku z tą sytuacją na tegorocznej ceremonii nie pojawił się jego wnuk, książę William, który jest obecnie prezydentem BAFTY. Czyli BAFTA jest bardzo silnie jednak powiązana z rodziną królewską. Bardzo silnie. Zawsze ta rodzina wspierała brytyjską kulturę i sztukę. Tak. No i oczywiście kinematografię, tak, więc filmy również. To już zatrzymajmy się przy tym, co najważniejsze, czyli przy laureatach. I tak jak jakiś czas temu rozmawialiśmy, to właściwie nie jest wielkim zaskoczeniem, że największym zwycięzcą tegorocznego rozdania jest jednak film Nomadland. Tak, to prawda. Kiedy rozmawialiśmy kilka tygodni temu, to była produkcja nominowana w 7 kategoriach. To jest taka opowieść o kobiecie, która po krachu finansowym, po śmierci swojego męża, zamieszkuje w kamperze i podróżuje przez zachodnią część Stanów Zjednoczonych. I ten film właśnie otrzymał najwyższe wyróżnienie. Właściwie otrzymał 4 nagrody. Za najlepszy film, za zdjęcia, za najlepszą rolę żeńską. Ta nagroda tutaj dla Frances McDormand, która zresztą nie pojawiła się z jakiegoś powodu. Nie widać jej było podczas ceremonii. I też nagroda za reżyserię dla Chloe Zhao. Ciekawostką jest to, że to jest druga pani, która zdobyła tytuł najlepszego reżysera w 53-letniej historii tej kategorii. I to jest również pierwsza pani o innym niż biały kolorze skóry, która zdobyła tę nagrodę. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, po tej ubiegłorocznej krytyce bardzo dużo mamy osób, które reprezentują mniejszości etniczne. No tak, czyli jest ta różnorodność etniczna. Oczywiście najbardziej prestiżowa to ta kategoria najlepszy film, ale tu warto też zauważyć, że w BAFTAch tych najlepszych filmów jest co najmniej 2, by nie powiedzieć 3, bo jest osobna kategoria najlepszy film brytyjski i jeszcze jedna kategoria najlepszy film nie anglojęzyczny, o czym pewnie powiemy za chwilę. Na razie film brytyjski. I tutaj zwycięzcą została obiecująca młoda kobieta. To jest film, który otrzymał 6 nominacji, natomiast otrzymał 2 nagrody za najlepszy film brytyjski oraz za najlepszy scenariusz oryginalny. Emerald Fennell, która właśnie otrzymała nagrodę za najlepszy scenariusz, dziękując za tę nagrodę, powiedziała między innymi, że twórcy i wszyscy związani z tym filmem pracowali za paczkę chipsów. To taka ciekawostka. To oczywiście takie symboliczne stwierdzenie, mówiące zapewne o tym, że film został zrealizowany skromnymi, niskobudżetowymi, pewnie jak na warunki normalnej, dużej, zachodniej produkcji środkami. Zapewne. Kolejną nagrodą jest nagroda w kategorii dla najlepszego aktora za najlepszą rolę męską i tę nagrodę otrzymał Anthony Hopkins, właściwie powinnam powiedzieć Sir Anthony Hopkins. Oczywiście. I on otrzymał ją za udział w filmie Ojciec. Taka ciekawostka, otrzymał ją 52 lata po swojej pierwszej bawcie i 27 lat po swoim ostatnim zwycięstwie, co zostało skrupulatnie odnotowane przez wielu dziennikarzy tutaj. 83-letni Hopkins jest zresztą najstarszym zdobywcą BAFTY w historii. Podobno nie oglądał niedzielnej ceremonii. Siedział gdzieś tam, jest w tej chwili w Walii, w swoim niewątpliwie pięknym domu. Podobno siedział w pokoju, relaksował się, malował. Kiedy usłyszał wiwaty i okrzyki z sąsiedniego pomieszczenia, pomyślał, że bliscy oglądają mecz piłki nożnej. A i tak się właśnie mogło zdarzyć, ale myślę, że Anthony Hopkins to postać tak ważna i zasłużona dla światowego kina, że wszyscy wszystko mu wybaczą. No i też oczywiście trzeba wziąć pod uwagę wiek aktora. To też ma już swoje prawa, może niekoniecznie musi być obecny na wszystkich galach. Tych nagród otrzymał już naprawdę sporo. Do rozmowy z Darią Kowalską o BAFTAch tegorocznych wrócimy w Trójce za kilka minut. No to może jeszcze muzycznie zaakcentujmy jedną przyznaną w tym roku nagrodę.

piękna, bez wątpienia animacja ma w tym roku szansę na 3 Oscary. Oczywiście w tej kategorii najlepsza animacja pełnometrażowa, w kategorii muzyka i również dźwięk. No a wcześniej były dwie nagrody BAFTA i właśnie do tych nagród za chwilę wracamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Niestety nie spełniły się nasze pewnie nadzieje na te wątki polskie w tegorocznych BAFTAch, bo niestety nie otrzymał nagrody za zdjęcia do filmu Nowiny ze Świata Dariusz Wolski. Nie zaistniała również wśród zwycięzców AIDA, ta koprodukcja wielu krajów, między innymi Polski, ale zwycięzca właściwie nie jest zaskoczeniem w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Otrzymał film Na Rauszu Tomasa Vinterberga. W trakcie ceremonii doszło do takiego wzruszającego momentu, bo reżyser złożył hołd swojej zmarłej tragicznie 19-letniej córce. Wspomnieliśmy już, że zwycięzcą w kategorii najlepszy aktor jest w tym roku Anthony Hopkins. To film Ojciec. No a jeśli chodzi o panie, to się zgadza z ogólnym werdyktem, bo tutaj znowu doceniono kreację niezwykłej aktorki w filmie Nomadland. Tak, wspomniałam już wcześniej, że nagrodę tę otrzymała Frances McDormand. Aha. Powinniśmy również wspomnieć o aktorach, którzy otrzymali nagrody za najlepsze role drugoplanowe. W przypadku roli męskiej wyróżniono tutaj Daniela Kaluuya za udział w filmie Judasz i Czarny Mesjasz, a nagroda za najlepszą drugoplanową rolę żeńską trafiła do aktorki południowo-koreańskiej Yoo Hyung-yun za film Minari. Dziękując za to wyróżnienie, Yoo Hyung-yun między innymi powiedziała, że ta nagroda bardzo dużo dla niej znaczy, dlatego że Brytyjczycy są znanymi snobami, więc otrzymanie tej nagrody jest szczególnie prestiżowe. To tak, no i dowodzi rzeczywiście tej różnorodności etnicznej chociażby, o jaką w tym roku Akademia zadbała. Jak ogólnie zostały przyjęte wyniki głosowania Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, czyli po prostu laureaci nagród BAFTA? Wydaje mi się, że bardzo spokojnie. Niestety na wyspach kina są jeszcze zamknięte. Ja myślę, no to tak że jak czas u nas. Weryfikuje, bo kiedy zostaną otwarte 17 maja, to wtedy się okaże, czy widzowie rzeczywiście pójdą oglądać zwycięzców, czy będą szukać innych produkcji, innych filmów i innych twórców. To wszystko dzieje się w takim przedziwnym czasie. Dwa miesiące później wkrótce zaczynają się uroczystości oscarowe i z tego co wiem, w przeciwieństwie do BAFTY, organizatorzy Oscarów chcą, aby nominowani pojawili się osobiście. I tu jest taka ciekawostka, że podobno tutaj w Londynie ma być zorganizowana specjalna, taka nieduża gala dla kandydatów z Wielkiej Brytanii i właśnie podczas tej gali oni mają czekać na ogłoszenie wyników, chociaż podobno Anthony Hopkins już zapowiedział, że on się ze spokojnej wali nigdzie nie zamierza ruszyć. No podobnie jak to było, wspomniałeś o tym przed chwilą w wypadku nagrody brytyjskiej. A no właśnie o to też jeszcze chciałem zapytać, czy te rozstrzygnięcia BAFTY są traktowane w komentarzach, w mediach brytyjskich właśnie jako jakiś rodzaj sugestii pod ewentualnych oscarowych zwycięzców? To zazwyczaj tak się dzieje. Wydaje mi się, że wszyscy stawiają właśnie na Nomadland i liczą na wygraną dla tego filmu. Czy tak się okaże, to zobaczymy za tydzień. Tak. No tak, bo Oscary już niedługo rzeczywiście. Jeszcze tak wracając do wszystkich tych filmów i porównując liczbę nominacji z otrzymanymi nagrodami, to chyba filmem, któremu najbardziej się nie udało, jest Mank. On był nominowany w 6 kategoriach, a otrzymał tylko jedną nagrodę za najlepszą scenografię. A no właśnie, są zwycięzcy i są ci najwięksi przegrani. Tak to bywa w tego rodzaju podsumowaniach roku w kinematografii przy okazji wręczania nagród narodowych. My czekamy również nie tylko na Oscary, ale czekamy też na Polskie Orły, Polskie Nagrody Filmowe. Te w tym roku z dużym opóźnieniem, bo zostaną wręczone dopiero pod koniec maja albo na początku czerwca. Tymczasem znamy brytyjskich laureatów. Mogę jeszcze dodać jedną rzecz, wspomnieć o filmie, który był nominowany w 7 kategoriach. To był film Rocks. On otrzymał tylko dwie nagrody za najlepszy casting, ale otrzymał nagrodę, która jest bardzo ważna, bo to jest też nagroda publiczności. To jest nagroda dla wschodzącej gwiazdy. Tę nagrodę otrzymała Baki Bakray. Nominowana również w kategorii najlepsza aktorka. Dziękuję bardzo za to podsumowanie. Łączyliśmy się z Darią Kowalską, która obserwuje wydarzenia filmowe w Londynie. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. A z kolei wspominany już też przed chwilą film Judasz i Czarny Mesjasz miał 4 nominacje do BAFTY i skończyło się jedną nagrodą, przypomnę, dla najlepszego aktora drugoplanowego, to Daniel Kaluja, ale nie przypadkiem o tym teraz właśnie, bo to piosenka z tego filmu, który wciąż ma aż 6 nominacji do Oscara, 6 możliwości zdobycia Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. H.E.R. Fight for You z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. For You i H.E.R. piosenka z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. W Trójkowo Filmowo przed 17 jeszcze porozmawiamy o dwóch festiwalach filmowych. Najpierw o tym, który właśnie trwa i potrwa jeszcze jutro do północy. To drugi międzynarodowy festiwal filmowy o totalitaryzmach Echa Katynia. Tutaj ponad 20 filmów z całego świata, ale też debaty, spotkania i warsztaty. O programie festiwalu porozmawiamy z jego koordynatorem Karolem Litwinem z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Czy wszystkie filmy zebrane w tym roku w programie są wciąż dostępne i do kiedy? Wszystkie filmy, które prezentujemy na naszym festiwalu, są cały czas dostępne do końca trwania, czy do 18 kwietnia do północy. Czyli do jutra do północy? Tak jest. Wszystkie informacje dostępne są na stronie totalitaryzmy.pl. Tam można wejść, zobaczyć opis filmu, zwiastun, zarezerwować seans. Co powiedziałby pan o tegorocznym programie festiwalu? Tegoroczny repertuar jest bardzo bogaty i wszechstronny. Mamy różne formy. Mamy filmy fabularne, mamy filmy dokumentalne, mamy animacje, filmy pełnometrażowe, krótko- i średniometrażowe, filmy eksperymentalne, jak chociażby film The Fantastic. Mamy 4 premiery IPN-u, w tym bardzo ciekawy i według mnie jeden z najlepszych filmów, jakie wyprodukował lub koprodukował Instytut, czyli film Wybraniec Bogów. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z całą listą, opisami na stronie totalitaryzmy.pl. No ale też są filmy, którymi na pewno chcieliby się państwo pochwalić. Filmy już wielokrotnie doceniane, nagradzane, jak chociażby dokument specjalisty w tej dziedzinie Tomasza Wolskiego. Tak, dokument Tomasza Wolskiego, któremu jak widać bardzo spodobały się z jego twórczości materiały, które można znaleźć w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, bo to... A no właśnie, bo to są... Na tych materiałach. Drugi powstał w zeszłym roku, to dotyczący grudnia 70. I też wiem, że są planowane prace nad filmem dotyczącym stanu wojennego. Przypomnijmy tytuł, bo to jest taki szczególny film, właśnie złożony z tych archiwalnych materiałów z czasów komuny. Tak, film Zwyczajny Kraj jest to film w całości montowany na bazie materiałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. W świetny sposób pokazuje istotę działania tej służby, czyli nie dbanie o bezpieczeństwo państwa, ale inwigilację obywateli systemu totalitarnego. Festiwal ma charakter międzynarodowy. Jaka jest więc w tym roku reprezentacja polska i zagraniczna? Jeżeli chodzi o reprezentację polską, to nie jest może ona zbyt bogata, bo w filmach pełnometrażowych jest to, jak już wspomniałem, film Zwyczajny Kraj Tomasza Wolskiego. W krótkich i średnich formach mamy film Amelia i Saturnin. To jest taki bardzo poetycki film. Tak naprawdę animacja zmontowana i też nagrana m.in. na festiwal w Oświęcimiu. Film Siewca, to też jest polski film. I Opowieść o miłości, to jest premiera polska. Poza tym mamy filmy z Węgier, mamy producentów włoskich, hiszpańskich, film ze Słowacji, z Francji, duża reprezentacja filmów łotewskich, a także film chorwacki Dziennik Diany. Bardzo, bardzo ujmujący obraz. Czyli do jutra, do północy jeszcze możemy skorzystać z tych propozycji repertuarowych. Przypomnijmy, gdzie szukać filmów? Filmy możemy znaleźć na stronie totalitaryzmy.pl. A na festiwal Echa Katynia zapraszam nas koordynator programowy Karol Litwin. Za chwilę w Trójkę Filmową zatrzymamy się jeszcze dłużej przy jednym ze wspomnianych w programie filmów, to Wybraniec Bogów. Spotkamy się z jego współautorem Konradem Starczewskim. No a jak słyszymy, teraz już jeszcze troszkę jazzu dzisiaj. Włodek Pawlik, utwór z filmu Rewers, Warszawa 1952. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. trakcie trwającego właśnie festiwalu Echa Katynia ma pan również reprezentację swojego filmu. Tak, zgadza się, jestem współreżyserem pełnometrażowego filmu dokumentalnego Wybranie z Bogów. Jest to film opowiadający tragiczne losy Józefa Marcinkiewicza, zapomnianego niestety, właściwie w ogóle nieznanego dzisiaj już geniusza matematyki, który żył, funkcjonował, pracował w latach II Rzeczypospolitej. No i niestety przez splot różnych decyzji, które podjął sam, przez splot dziejowych procesów zginął w dołach katyńskich niestety. Jest to postać zapomniana, znana tylko tak naprawdę wąskiemu gronu naukowców, też lokalnej społeczności na Podlasiu. Chodzi tutaj przede wszystkim o gminę Janów, z okolic której właśnie Józef Marcinkiewicz pochodził. Tam jest znany, natomiast no niestety szerzej jest nieznaną postacią, a naprawdę i to wynika z naszego filmu, z tych wywiadów z bohaterami, z którymi wywiady przeprowadziliśmy. Jest to postać naprawdę wyjątkowa, wyjątkowy umysł. Może o tym chociażby świadczyć wypowiedź profesora Leona Jeśmianowicza, też jednego z wybitniejszych polskich matematyków z Wilna, który mawiał wiele razy, że Józef Marcinkiewicz to być może największa osobowa strata Polski w całej II wojnie światowej. Bez wątpienia więc Wybraniec Bogów przypomina postać głównego bohatera, ale co było takim pierwszym może albo najważniejszym impulsem do sięgnięcia po tę właśnie historię, po opowieść o Józefie Marcinkiewiczu? Tak jak często to się już zdarzało, książka staje się przyczynkiem do tego, że filmowcy, reżyserzy, artyści, twórcy jakoś właśnie zainspirowani książką starają się przenieść zapoznaną tam historię na ekran filmowy. No i podobnie było w tym przypadku. Tutaj zapoznaliśmy się kilka lat temu z książką pani profesor Janiny Marciak-Kozłowskiej, pani Emilii Jakimowicz, które również występują w naszym filmie. To jest książka pod tytułem Józef Marcinkiewicz, genialny matematyk, męczennik Katynia. Jest to nadbiorem bardzo wielu artykułów napisanych przez badaczy z różnych dziedzin, matematyków, fizyków, historyków. I ona stała się dla nas taką inspiracją, szczególnie dla Rafała Pękały, który tak naprawdę zainicjował cały ten projekt filmowy, jest współreżyserem tego filmu. Ja później ten film dalej koordynowałem. I te artykuły, treści, które są zawarte w tej książce, sprawiły, że coraz bardziej zaczęliśmy interesować się tą postacią. Spotkaliśmy się z autorami tych artykułów, z twórcami tej książki i zobaczyliśmy, że to są ludzie pełni pasji, których łączy jeden cel, czyli żeby godnie upamiętnić postać Józefa Marcinkiewicza, a przede wszystkim wydobyć się z niepamięci. Trwający jeszcze do jutra, do północy, drugi międzynarodowy festiwal filmowy o totalitaryzmach Echa Katynia prezentuje nie tylko filmy z całego świata, jest ich ponad 20, ale też tematyka jest w tym wypadku różna. Film Wybraniec Bogów akurat dosłownie, myślę, wpisuje się w ten program i tematykę festiwalu. Tak, tutaj wpisuje się dosłownie z dwóch powodów, czyli słowo totalitaryzm i to, jak system totalitarny wpływa na losy jednostki. No i to określenie takie, które dopełnia tej idei festiwalu, czyli Echa Katynia. Punktem wyjścia wielu filmów, które prezentujemy na naszym festiwalu, właśnie są zbrodnie systemów totalitarnych, a no, zbrodnia katyńska jest niestety takim bardzo jaskrawym przykładem takiej właśnie zbrodni. Wybranie z Bogów, film, którego był pan współautorem, podobnie jak i wszystkie inne, można oglądać do końca festiwalu, oczywiście w tych czasach wyłącznie w sieci. Tak, festiwal ma po raz kolejny edycję wyłącznie internetową ze względu na sytuację, która obecnie jest w Polsce, na świecie. I film Wybranie z Bogów, podobnie jak inne filmy prezentowane podczas naszego festiwalu, można obejrzeć online na platformie festiwalowej. Można na tą platformę dostać się przez stronę festiwalu totalitaryzmy.pl. Jeżeli chodzi o filmy, które biorą udział bezpośrednio w konkursie, to tam mamy limit obejrzeń do 1000 wejść. Tutaj wiążą nas umowy licencyjne z twórcami. Natomiast jeżeli chodzi o filmy wyprodukowane przez Instytut Pamięci Narodowej, bo oprócz Wybrańca Bogów są jeszcze inne 3 produkcje, to te nasze produkcje można już oglądać bez limitu, że tak powiem, wejść na stronę, na dany film. Czyli po prostu każda zainteresowana osoba będzie miała na to szansę. Tak, zdecydowanie tak. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich do oglądania naszych filmów, też wszystkich innych, bo są niezwykle ciekawe i poruszające. A to zaproszenie od Konrada Starczewskiego, współautora filmu, o którym właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, Wybraniec Bogów, jeden z wielu tytułów w programie festiwalu Echa Katynia. A przed 17 w Trójkowo Filmowo zapowiedź festiwalu, który dopiero rozpocznie się za kilka dni, w najbliższy piątek, to K-Animation. To pomyślałem sobie, że jeżeli za chwilę porozmawiamy o animacjach koreańskich, to warto chociaż muzycznie wspomnieć jakże piękną polską animację. Mam na myśli Świteś Kamila Polaka. To oczywiście adaptacja romantycznej ballady Adama Mickiewicza pod tym samym tytułem. No i w tym filmie usłyszymy piękną muzykę. My już słyszymy Iryny Bogdanowicz. Tylko filmowo łączymy się teraz z Janną Łapińską, a to z tego powodu, że za kilka dni będziemy mieli okazję oglądać najciekawsze, najlepsze koreańskie animacje. Właśnie odpowiadasz za ten program, za wybór filmów. Jak wiele znajdziemy ich od piątku, oczywiście w sieci. Tak, jesteśmy na Moje Kino, czyli całe nasze wydarzenie odbędzie się wyłącznie online z wiadomych względów. A nasz program, nawet jeżeli niezbyt wielki, bo to wydarzenie raptem trzydniowe, to zdecydowanie bogaty. Podzieliliśmy go na trzy części. W pierwszej części zapraszam Państwa do spotkania z pełnometrażowymi animacjami z Korei Południowej i tę część nazwaliśmy Autorzy K-Animation, zwracając uwagę naszym widzom na twórców, którzy według nas tworzą w tym momencie najciekawsze, najwyraziste filmy animowane. Druga nasza część to krótka forma. I tutaj zapraszamy Państwa na spotkanie z przeglądem filmów krótkometrażowych. Zajrzyjmy, zobaczmy, jak wielu z tych twórców zaczyna, co się dzieje w świecie krótkiej formy, jeżeli chodzi o animację. A trzecią częścią jest wyjątkowa retrospektywa. Bardzo się cieszę, że udało nam się przygotować ją dla Państwa. Jest to retrospektywa filmów Cheng Da-hee. Cheng Da-hee to zdecydowanie jedno z najciekawszych nazw współczesnych, jeżeli chodzi o koreańską animację. Reżyserka tworzy filmy, właściwie powiedziałabym, na granicy filmu i sztuk wizualnych. Takie bardzo piękne, metaforyczne, powolne, nostalgiczne kino. Bardzo głęboko zagląda tak naprawdę w nasz świat. My nazwaliśmy tę część naszego festiwalu, dodaliśmy taki podtytuł Struktura świata, to dlatego, że w sumie kiedy myślę o kinie Cheng Da-hee, to mam takie poczucie, że właśnie każdy jej film trochę jak gdyby tę strukturę świata rozkłada na elementy pierwsze. Czas, przemijanie to są bardzo ważne motywy w jej kinie. Co więcej, Cheng Da-hee pozwala sobie w swoich filmach na, powiedziałabym, wyznaczanie własnych praw fizyki. Zaburza te, które my znamy i które tworzą nasze życie i pozwala popatrzeć nam w trochę innej perspektywy na to, co nas otacza. Bardzo takie metafizyczne momentami to jest kino i rzeczywiście super wyrazista postać, dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się prowadzić te filmy na nasz festiwal. Okej, Animation to nie tylko przegląd, to właściwie pierwszy w Polsce festiwal tych najlepszych koreańskich animacji, tak to można określić, prawda? Tak my o tym mówimy, a też pozwolę sobie od razu Państwu dopowiedzieć, że K-Animation to młodsza siostra festiwalu, który myślę wielu widzom w Polsce, przede wszystkim w Warszawie jest dobrze znany, ponieważ co roku jesienią zapraszamy Państwa na Warsaw Korean Film Festival, na warszawski festiwal filmów koreańskich. Przygotowując program tamtej imprezy, który bardzo mocno z jednej strony skupia się na współczesnych filmach koreańskich, a z drugiej strony też zawsze staramy się pokazać Państwu kinematografię koreańską w takim rysie historycznym. Przygotowujemy retrospektywy i już przy tamtej okazji gdzieś mieliśmy takie wrażenie, że koreańska animacja aż się prosi, żeby bliżej przyjrzeć się temu zjawisku i przywieźć te filmy, pokazać te filmy polskiej publiczności. No i właśnie będzie taka okazja, to już powiedzmy dokładnie kiedy i przypomnijmy, gdzie szukać tych koreańskich filmów, w tym wypadku wyłącznie animacji. Zapraszam Państwa na to wydarzenie, które odbędzie się od 23 do 25 kwietnia. Jesteśmy na mojeekino.pl, tam wszystkie informacje o naszych filmach, tam też wszystkie informacje o biletach. Już wszystkie są, także już teraz mogą Państwo tam zajrzeć i zacząć przygotowywać sobie swój kalendarz projekcji. Ja jeszcze powiem takiej rzeczy technicznych. Jeżeli chodzi o filmy pełnometrażowe, one każdy z nich gramy dwa razy w konkretnych godzinach. Jeżeli chodzi o filmy krótkie, czyli krótką formę i retrospektywę Cheng Da-hee. Te filmy wszystkie dostępne są przez cały czas trwania naszego festiwalu. To ważna informacja. Już można pomyśleć o swoim uczestnictwie w Festiwalu Najlepszych Koreańskich Animacji. To może dzisiaj tyle. Ten przegląd rozpoczyna się dopiero w najbliższy piątek, potrwa do kolejnej niedzieli, a nieco więcej o programie. Umówmy się, już dzisiaj porozmawiamy za tydzień w Trójkowo Filmowo. Tak? Tak, wspaniale, bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa na wydarzenie o piątku, a chętnie opowiem więcej za tydzień. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z odpowiedzialną za program Festiwalu Koreańskich Animacji, Joanną Łapińską. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień. No bo jesteśmy już umówieni, a przed 17 zostańmy jeszcze w trójce z grupą, z duńską grupą After Krank. To oczywiście piosenka filmowa dla odmiany z filmu dokumentalnego Duch Piramidy, ale ten utwór odgrywa w nim ważną rolę. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Settle in to your fear.